А зараз на чарзе зона свабоды. Калі народ мае права на паўстанне? У святле ўкраінскіх падзеяў гэтую тэму абмяркоўваюць Наталка Чурыкова з украінскай рэдакцыі «Радыё Свабода» і Сергей Навумчык з беларускай рэдакцыі. На скайп-сувязі з Кіеву беларускі журналіст Юрый Свірко. Вядзе гутарку Алена Ціхановіч. Калі народ мае права на паўстанне? У святле ўкраінскіх падзеяў у зоне свабоды гэтую тэму буду абмяркоўваць я, Алена Ціхановіч, і мае калегі Наталка Чурыкова з украінскай рэдакцыі «Радыё Свабода» і Сергей Навумчык з беларускай. А на скайп-сувязі з намі з Кіеву беларускі журналіст Юрый Свірко. На гэтым тыдні палаючыя кіеўскія барыкады зацьмелі сабой агонь Алімпіады ў Сочы. На памяці людзей столькі агню, ахвяраў і разбурэння ў Кіеве не было з часоў Другой сусветнай вайны. Юрый, і першае пытанне да вас у Кіеў. Што гэта? Гэта сапраўды вайна, гэта паўстанне, або гэта проста масавыя беспарадкі? Як можна акрэсліць цяперашнюю украінскую сітуацыю? Я думаю, што адразу ўсё. І вайна, і беспарадкі, і ўвогуле нейкі хаос на вуліцах Кіева і на Майдане таксама. Шмат хто, нават з тых, хто знаходзіцца на Майдані, дагэтуль не разумее, што адбываецца насамрэч. Дакладнага вызначэння даць зараз немагчыма. Наталка, паводле вас? Я думаю, што патрэбна падавацца, як ця сітуацыя развівалася, што паслужыла прычынаю для цього народного виступу. Тоді, коли влада просто обманула людей, сказавши, що вони спочатку готувалися підписувати домовлення з Європейським Союзом, потім її відмовилися підписувати, люди вийшли сказати про це. І тоді, коли влада вже почала розганяти Майдан силовими методами, тоді вийшла набагато більша кількість людей, і тоді вже всі болі, всі жалі, які накопичилися за цей час, все це люди висловили цій владі. Але ті поступки, про які ви говорили, виглядає так зараз у цій ситуації, що кожен раз поступки відбувалися тоді, коли влада готувалася до нового витка протистояння, до ще більшого витка протистояння. І зараз київські експерти говорять про те, що насправді йшлося про те, що влада просто купувала собі час цими переговорами для того, щоб перейти знову в наступ. Сергій, а чому, паводля вас, в Україні силовий сценарій не спрацьовує? Скажімо, з пункту погляду сусідів, керівників Білорусі, Росії, Янукович дійничає вельми нерашуче. Ці допомогла б Україні моцна рука? Ну так, коли вже порівнювати з Білорусі, так я думаю, що калі б нешта падобнае здарылася ў Менску, ну, яно, па-перша, не магло б здарыцца па шэрагу прычынаў на цяперашні момант, але для мяне абсолютно бясспрэчна, што Лукашэнка самым крывавым чынам падавіў бы гэты выступ у самым яго пачатку. Мы маем ўжо, так сказаць, даволі вялікае дасведчанне ягоных дзеянняў. І ввод войска ў павальную залу ў 95-м годзе, і разгон плошчы ў 2006-м, плошчы, я маю на ўвазе, Каліновскага, і брутальны разгон і арышт кандыдатаў прэзідэнта ў 2010-м шмат можна прыводзіць прыкладаў. І сапраўды от такім сілавым метадам Лукашэнку ўдаецца трымаць сітуацыю пад кантролем, але толькі пакуль таму, што сіла супрацьстаяння з боку грамадства, яна не такая, ва ўсякім разе, пакуль не такая, як ва Ўкраіне. Ва Ўкраіне сілавы сцэнар з боку Януковіча не спрацаваў і ўжо, я перакананы, не спрацуе таму, што вельмі моцныя нацыянальныя і дэмакратычныя настроі і вельмі моцная сіла супраціву. Ну, нарэшце, мы ведаем, што ў апошнія дні былі разброеныя арсеналы некаторых рэгіянальных управленняў ўнутраных справ. Проста пратэстоўцы цяпер маюць зброю, ім чым ёсць абараняцца, і так проста з дубінкамі ці нават там аўтаматамі іх ужо не задавіш. Гэты варыянт ужо... У якім разе ён Януковічу не прынясе перамогі, мне так здаецца. Сапраўды, у шмат якіх каментарах прыхільнікі ўкраінскай апазіцыі лічаць, што Майдан – это паўстанне супраць скарумпаванай улады. Мы запыталіся у жыхароў Менску, як яны думаюць, калі народ мае права на паўстанне. Я против этого. Я женщина, я рассуждаю. Так что надо все решать мирным путем. Ну, нигде у нас в мире такого уже нет. Ну, Африка, хотя там тоже свои интересы, свои вопросы. Для Беларуси это неприемлемо. Здесь народ более разумный, более спокойный, более выдержанный. Сейчас, по-моему, у нас у всех на уме только одно, что Домбрачева четвертую медаль получила. Я думаю, что у нас законы все в норме, так что тут соответствует нашей ситуации. Так что... Я хочу, чтобы было просто, спокойно, а не то, что сейчас творится в Киеве. Если не будет этого Киева, так он будет восставать. Правильно? Надо довести до такого отчаянного народа, чтобы он взял в руки и пошел воевать за свои права. Наталка, я хочу выделить одно универсальное тлумачение, которое дал один из удельников этого пытания. Беларусь, який сказал, який лечит, что народ мае право на повстание, коли далей так немагчыма жыць. Вось гэта кладзецца на ўкраінскую сітуацыю ці яшчэ не? Я думаю, што так. І з цим почуттям люди, власне, і вийшли на вулиці від самого початку, 3 місяці тому. І якби ви це опитування провели на київських вулицях 3 місяці тому, люди би відповіли так само. Сказали би, що треба всі проблеми вирішувати в мирний спосіб. Єдине, що їм не дали вирішити ці проблеми у мирний спосіб. І таким чином вони мусять оборонятися, оскільки кожного разу насильство викликало не протестувальники, а викликала влада. І кожного разу вони відповідали на це насильство. Сергій, а як ви прокоментуєте те, що білоруси вельми часто, коли чули слово «повстання», вельми були осторожні у своїх відказах? Ну, гэта відаць, так сказаць, некаторыя асаблівасці нацыянальнага характару. Украінцы ўсё ж такі, калі так казаць, схематычна больш пасіянарная нация, больш гарачая, можа быць, за кошт таго, што яна больш паўднёвая, але я думаю, што тут таксама яшчэ і прычына ў тым, што вось у украінцаў, у адрозненне ад беларусаў, ёсць вот гэты вопыт 20 гадоў свабоды. Ўсё ж такі і пры Краўчуку, і пры Кучме, нават і пры Ющенку, і нават пры Януковічу у Украіне была дэмакратыя. Апошні 20 гадоў у Беларусі была самая класічная аўтакратыя з элементамі дыктатуры. Па-розна можна ацэньваць, але свабоды ў Беларусі не было. І вырасла, выгадвалася цэлае пакаленне людзей, якія просто, ну, якія просто баяцца, якія жывуць у страху. Таму пра якое паўстанне можна казаць? Але калі мы паглядзім больш шырэй на сітуацыю, не толькі Беларусь возьмем, а больш шырэй на сусветную гісторыю, мы пабачым вельмі шмат прыкладаў. Калі здавалася б, вельмі такія зацюканыя людзі, зацюканыя народы паўставалі са зброі в руках і выступалі супраць прыгнетальнікаў. Так было. Так было і ў Беларусі ў 1863 годзе паўстання Каліновскага. Так было і, прыгадаем, слуцкі збройны чын, які пачаў абараняць, выступіў абарону БНР. Таму я б такіх ужо, так сказаць, ну, не стаў бы тут, не ставіў бы крыж на нейкіх перспектывах Беларусі. А сапраўды, вось апошні мужчына слушна сказаў, што калі ўжо людзям далей немагчыма жыць, то безумоўна. І, канешне, вся гісторыя чалавецтва, і гэта запісана ў дэкларацыі праў чалавека, што народ мае права на паўстанне супраць узурпатара. І яшчэ раз народнае меркаванне. Хто ці што можа спыніць супрацьстаянне ва Ўкраіне? З такім пытаннем карэспандэнт «Свабоды» звярнуўся да Мінакоў. Знешняя допомога. Мабуть, так. Важно решить правительство, что-то вот принести какие-то изменения. С какого бога? Конечно, с стороны закона. Потому что в Москве то же самое было. Только силовые структуры спасли положение. Политики вряд ли это смогут остановить. Ну, да, это разве что получится. Разве что силами военными какими-нибудь. А мне кажется, там это вопрос извечный. Оно по истории у них тянется. Западная себе, а это себе. Я вообще-то служил очень в Северной Африке, я бы их там быстро успокоил, честно говоря. Наталка, теперь ваша спроба отказа. Ця ситуація дійсно залежить від самого Віктора Януковича. Якби він поступився тоді і підписав угоду з Європейським Союзом, цієї ситуації би просто не було. В кожний інший момент він вирішував, що він має зробити. І він кожного разу, як кажуть київські аналітики, зробив кожну можливу помилку, яку можна було зробити. Тепер щодо протистояння у Києві. Ми не маємо класичного протистояння між владою і опозицією. І влада, і опозиція є частиною того самого політичного класу, який викликає величезну відразу в українського народу. І Майдан підтримує опозицію рівно настільки, наскільки опозиція готова бути виразником інтересів Майдану. Україна має парламентську опозицію, значить в парламенті ці речі потрібно було вирішувати. Тепер, якщо цей Майдан, опозиція не може домовитися між з владою, і говорить представникам влади, що за нами стоїть Майдан, ми не можемо домовитися інакше, представникам влади це виглядає якоюсь незрозумілою мовою взагалі. Про що йдеться? З якими людьми ви збираєтеся домовлятися і про що? Юрій, а ви підтримуєте позицію Наталки, що опозиція фактично не має впливу на Майдан? Не можу погодитися докладно з цим. Має певний вплив, спробує керувати цим Майданом, але я б хотів потлумачить, що є Янукович, його не оточення влада, є влада така, як Верховна Рада, і ті, хто на Майдані, так само частка влади, це опозиціонери, керівники парламентських фракцій, які мають частку влади. Є Майдан, це 1% від населення Києва, але найбільш активний відсоток. І є Київ, більша частка жихарів якого супроти Януковича, але вона підтримує не так активно цей Майдан, а у думках, сидячи для своїх телевізорів, комп'ютерів і приносячи їжу, воду, медикаменти, допомагаючи іншими способами цього Майдану. Тому вирішать буде все ж таки що народ. І народ переважно супроти Януковича. Політики мусять прийняти неке супольне рішення. Питання тільки в тим, де цих політиків взяти. Народ лічить, що і опозиційні політики не вельми добре досліджені, ну а про Януковича вже майже всі у минулому часі говорять. Прогучала передача «Зона свободи», у якій брали удел Наталка Чурікова з української редакції «Радіо Свобода» і Сергій Навумчик з білоруської редакції. На скайп-сувязі з Києву був білоруський журналіст Юрій Свірко. Вяла гутарку Аліна Тиханович.